banabanda to ebana de kala sezola monami monami monami a komande banda a change modele nani makite onana kondimanga yo zambe na lapi pourtant basi kitoko batondi kisasa olingise yangai bola munyoso oyo ngai na sala yo nzambe soka na bokola banda oye oye lelo banda ayebani sezola monami mama munwe mama munwe nakamwe kindoki mama soka na sala kana banda toyebana nde kala sezola monami monami monami akomande banda a change modele oye pinyoso tokola esika moko vraiment monami pourtant bilamanga na pesaka yo nzambe mpona amitie toumeli tobandi mpe baselibatere mola libwa nzambe lelo na poni oyo nalingaka mpoya libala kaka yo e monami obalukeli ngai okomi manda na ngai mama munwe mama munwe selibiju nakamwe kindoki mama soka nazalaka na mbanda toyebana nde kala sezola monami monami monami akomande banda a change modele c'est pas possible pourtant tu es mon ami que dieu te pardonne sekele nanga nyonso na pesa na yo nzambe nzoka na miteki na mbanda oye oye mombanda sezola monami quelle surprise mama munwe mama munwe papango mai nakamwe kindoki mama nzoka nazalaka na mbanda toyebana nde kala sezola monami monami monami akomande banda a change modele Thank you.